الرحمن الرحيم وكان وراءهم وكان امامهم قران مجید کې دی وكان وراءهم او روان دي د دې کشته خو روانه ده حضرت خضر ولګید هغه کنده مکړه بیا ته تپوس موسی علیہ السلام کوي دا ولی وی دا ذکر دی چه وکان وراءهم ملکون یأخذو کل سفینت غصبا روان دی یو بادشاہ دی چه دا غپا لکه ورشی نو دون ظالم دی چه روغ کشته دا چا سر یغت پزور علی نو ما ویراش لگه کندمه که چه روان دی تی بادشاہ وانیلی و بیا با پکیشه نو تخته مختو لگی نو وراءهم روان دی دا غوینا وراء اسمطلب وکان امامهم او وړاندې د دوینه امام یا وراء یو معنا ده. قرأها ابن عباس دا آیات بلوستا عبدالله ابن عباس امامهم دا قرأت داسې دی وکان امامهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. خ یزعمون عن غیر سعید نغوی ابن جوریج که یزعمون دا استازان خو کستازو خیالونو دا حدیثو دا یعلان و دا عمر نکلکی ابن جوریج خو دا سعید نکلکی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ خو دیوی که یزعمون زما دا استازان وی عن غیر سعید چه اغوی روایت دا سعید ابن جبیر نکی دا سعید ابن جبیر نخو در استنیلتی که نشتا و چه دا نورون روایت که اینو اغدا سی دی چه لکه دا بادشاہ سوکو دا دستنومو وی انهو هودا دوبنو بوداد دا دی بادشاہ نامه و هودا دو او دا پلار نومیو بودا دو انهو چه دا بادشاہ چه دی هودادو بنو بودا دین دا هوداد ابن بودادو. بیا رانده چه تلل حضرت خضر رو لگید پا ماشومانو که یو ماشومو غیرونی و او قتلی که چه قتلی که آغا سوکو وی الغلام المقتول آغا ماشوم چه کم قتل شوی و نو اسمه نامد آغا چه دا آغا صدا یزعمون دا استازان وی یقولون دی وی چه دا سوک دی جیسور نا دا دا نامد آغا و دا دیالک سنمو جیسور خا نو اسی دی کان و کان وراءهم ملکون وروان دی دا دی کشته والان یو بادشاہ یا خوزو کل سفینت ان آغا با غشتل هرا کشته چه کم بروغا و غصبن پزورو. نو حضرت خضر وی فارد تو ما ارادو کرا ازاهی مرد بیهی چه کل دا کشته تیرشی پدی چه دا بچه تیوانلی دا عیب جنا میزک کړه چې دا کیشته پدې بچا تیر شي نو ما وی ان یدعها چې دې دا کیشته پریدی وې نلی چې مړه دا خو کنده مړه او ولې پریدی لې ایبه دا وجه د نقصان دا غینه پیسې جاوزو چې کله دا کیشته ولې د دې علاکینه تیر شي خو یو تخته دا کنه یو سوری دی چرته به بند کی نو اصلهوها دی با بیا دا کشته درست کی وانتفعو بها او فیده با تیخلی سوگ داسی وی ومن هم من یقولو بازی روین داسی وی دلتا خدا سی دی چی فیزا جاوزوها اصلهوها لیکن بل روید که داسی دی چی صد دوها دا سوری بے بند کی بی قارورت ان پا ششا چرت ششا با پا کیو لگی ومن هم بازی داسی وی یقول و غداسی وی چه صدوها بقار بند بی کی پا داغا بانده تارکول و بانده تارکول مارکول با پیوله گئی. خواه و اما الغلامو فکان ابواهو مؤمنین وی کان ابواهو ویو مور و پلار دا دی ماشوم مؤمنینی مؤمنان نیکان و کان کافران او دی چه دی لیکلی شوی کافرو نو منگوی که دا لیک غد شی دا دا دا محبت دا وجه نبا دا مور و پلارم بدا ملش فخشینا منگ او یریدلو ان یرهقهما چه دی دا ماشوم با واچی پا دی خپل مور و پلار طغیانن سرکشی و کفر و کفر نو ان یرهقهما طغیانن و کفرن مانا کی ان یحملهما چه روچت بکی دی مور و پلار لا سوگ بی روچت کی حبه محبت دا دی ماشوم د سرچون کی اغا مینه کی نو دا بی روچت کی علا ایو تابعاهو پا دی خبره چه پا بادا ملی که با دویم دا دی مور و پلار تابیداریو کی دا کلان دی لیکی فا اینا حب شیعی یعمی و یسمو د یو سری سا یو شی سره دی چه محبتی کنه نولون کن دی که نسوک بیاوینی او نده چه خبری آره خو ما غیل بزان رسه فاردنا من اراده اکره ایوب دیل هما چه پا بدل که ورکی دی دوارو ل ربو هما رب ددوی خیرن بهتر من هو ددنا علکه بهتر پسکی زکاتن پا پاکوالی که و اقربا او دیر نزده رحمن پرحم که چه بیابه رحم و سر زیادوی امام بخاری رحمه الله دا رحمن مانه کهی رحمن سمت لب دا الک با دا بل بچه با دا دی مور و پلاسر دیر رحم کهی او کنه دا مور و پلار با دی ماشوم سره رحم کهی وی دا مور و پلار با دی ماشوم سره رحم زیادی مطلب دا شو چه دا دی مخینی الک سره خود مور و پلار دیره می نوا خو الله بچه دی دا دی پزه ولی بل بچه ورکی او دا غا بچه سره بیا دا دی مخینی بچه نه دا غا زیادی رحم خا نو روحو ما رحم کون کی وی هما بیهی دا مور و پلار با بیهی پا دی دویم بچی بانده رحمو سوی دیر رحم کون کی وی دا چانه دیر رحم کون کی من هما دا دی دوارو نبیل اول پاول اغاول بچی سرچه دا دی مور و پلار سمرا مینه و دا دی دویم سر بید اغا مخیل نزیادی کم اولانی الذي قتل خزر چاغل قتل کرو حضرت خزر نو روحو ما امام بخاری جمع جوڑا کرا خواه روحو ما دیر رحم کون کن مبالغی سغی جوڑا کرا مبالغی وزام غیر سعید او ویلی دی بغیر د سعید نه یو خو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه د عبدالله ابن عباس نه روایت کوي هغه خو کې دی نه د دینه بغیر نور روایت کړی دی چې انهما عبدلا یقینا دا دواړه شي دی عبدلا د دواړو ته په بدل کې ورکړی شو جاریتن یو جینه الله د دې په ځای لور ورکړو هغې لور نه بیا پیغمبر پیدا شو د هغې پیغمبر د وجې نه الله ډېرو خلکو ته هدایت وکړه. و اما داود ابن ابي عاصم هر چې داود ابن ابي عاصم راوي دی نو فقال هغه داسې وی چې من غیر واحد او هغه روایت د یو راوي نه نه کوي د ډېرو نه کوي چې انها جاریه دا جینه وه دا یو باسته چه دا دویم بچی الله ورکا نو دا جینه و که دا زوی و نو دل تا خدا رالل چه دی دو دا غکی رالل چه دا جینه و او اغا جینه نبی الله تعالی پیغمبر پیدا که لیکن زن خلق وی رویتونو که داسی رازی چه نا الله ورلا زی ورکو او آغا زی بیادید دین دارو چه سو آغا بو باب و قولیهی دا باب دی دا تفسیرو دا دی قول دا اللہ فلما جاوزا هر کل چی تیر شو دا دوالا موسی علیہ السلام دی غرمه دا غا دا غصر تیر کرد دا غا تیگ سوری که بیا پاگی که مئیم را جونده شو بوت ایر توب کرد فلما جاوزا کل چی دوی دا دی زین تیر شو سمتنو دا دا د شپې مزله مو کو بیا سحر له د غرمې پورې مزله مو کو نو قال لفتاه او حضرت خضر موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم تا سوت وی آتنا راول مون ته غدا انا سبانارې زمون قد لقینا یقینا مون ملو شو من سفرنا د وجه د سفر زمون نه هاذا شداري د دې سفر د وجه نه مون ملو شو دا چا سره ملو شو نسبا دستری واری سره. قال الی قوله عجبا دا تلاوتو که تر دا دی قول پورش عجبا ویحسبون انهم یحسنون صنعا دا بدا مل خلق دا یهود و دا دغا عیسیان دوی دا گمان کهی چه دا منگ دا پیغمبر خلاف کهو دا قرآن خلاف کهو دا منگ دا دین خدمت کهو دا منگ خکارونه کهو و یحسبونه او دا خلق گمان کهی انهم یحسنون صنعا چه دوی خیستا عمل کهی دا بیداتیان چه دا بیداتونه کهی دوی وی دا منگ خکار کهو حال دا دا چه دا دا شریعت خلافی نو دا صنع امانه کهی عملا عمل یحسنون صنعا غوی خکل عمل کی جنت نده جنت همیشه ده خو گواری همیشه زی که چه سری وسی که خام خالی را تنگ شوی مرا سوات تا خلق سیل لزو کالام لزو نه لا یبغون عنها حیوالا دی با طلبون کی دا جنت نه حیوالا دا گرزیدو چه مرا دا دیزن لک پلانی زیتم لار شو د دوی ذهن کې ودای چې د دې نخکل زی بل نشته نو دا حیواله معنا کوي تحولا د یو ځای نه بل ځای ته تلل. قال حضرت خضر د موسی علیه السلام ورته وایي چې لا تیر شو کنه چې ذالک ما دارو که دل دمائی دا حق سیز دی کن نبغی چه منگه طلب کو ما تا اللہ ویلو چه تا تا واغا سری علم علمی لویگی چه تزان سر دغا واخلی مائی او اغا روکشی مائی دن نفرتن دا اغرا واپشو علا آثاره ما پنخش کدم چه پا کم تلیو ام پا قرال لو قصصا تالاش کو بیا اغازه که دی کنه لقد جئت شیئا امرا پا غدویم زکی رازی شیئا نکرا نو دا امرا اسی مانا منگا کری و عظیما لوی دا دیس لوی کار دیو که او دا نکرا مانا ناشنا لیکن دی دا دوارو یو مانا کهی امرا و نکرا داهیتا یو لوی مصیبت داهیتن یو لوی مصیبت یو لوی کار شاگه دیوال لرال نو دیوال سو یوریدو این قضا اگه دیوال را کوک شوی و او قریب آوچه بسوس درز را پریوته وی دا ین قضا وانا کهی ین قضا او ین قاضو دا دی یو مانا را پریوتل دا لکله چې د سړی غاخ را پریوزی نو خلک وی ان قاز سنو الکه غاخ را پریوت کما تن قاز سن لکه څنګه چې را پریوزی غاخ تق را پریوزی لتخست علیه اجرا حضرت چې دیوالونه ولا جوړه دونه شوق دیو خو وته به دې ویلو چې دا دیوال دله نیغم مال اجر راکي، منډه ډوډۍ راوړی سبانارې راوړی. نو لتاخسته لتاخسته، نو تا به اغشتې وې یو دارغه دی او یو دی وتخسته اتخسته اتخسته او تخسته د دې یو معنا ده، اغستې به دې وي. واحد دا یو شعر و اقرب رحمه، دا رحم معنا در تکی رحم من الرحم، دا د رحم ندی او رحم رشته تا وی خار رشته، نو دا با دیر نزدی وی رحمن پا رشته داره پاللو کی وحی یا او دا رحم چه دی دا صیغه دا مبالغه دا، هی اشد و مبالغتن دا دیر اغسر دیر زیاد مبالغه من الرحمت دا رحمتنا، نو رحمه دیر رحم کون کی. و یظنو بعضی خلق دا گمان کیشه انه من الرحیم، دا دا رحیم نجور دی یو شی دی. بیا در توی دا مکان دا مکی تا خلق ام الرحم وی، مطلب دا دی دا دی چه رحم دا رحمت نجور دی. مکی تا خلق وی ام الرحم، اصل مرکز دا رحمتونو. و تو دعا مکتو او را بلیلی شی مکه ام الرحمی پا ام الرحم سره، مکی تا خلق سوی ام الرحم مورا در رحمتونو، ای الرحمتو تنزلو بها، یعنی دا اللہ رحمتو دا نازلی گی پا دی بانده. خواه حدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا سفیان بن عیانتا عن امر بن دینار عن سعید بن جبیر قال امام بخاری مجیبه دیو ما قرویت سر آلائی و را آلائی داد پینزش پاک رازیو شوی. قال سعید وی قلتو لابن عباس، ما اوی عبدالله ابن عباس تا چه حضرت خبرنی ان نوفل بکالی، یقینا نوفی بکالی، کدا دا بی زیر وای کاب با پوس وای بکالی، کدا بی زور وای نبیا با کاب باندی شد وای بکال. بنو بکال پا دی یمن که حمیر قبیله دا داغی یو کورانه دا، وی نوفل بکالی یزعمو اغوی ان موسی بنی اسرائیل، چی موسی دا بنی اسرائیلو چی اغا مشهور پیغمبر دی، لیس بی موسی الخضر، دا اغا موسی نده چی کم ملگر دی حضرت خضر سرو. فقال عبدالله ابن عباس و تا جواب که وی کذب عدو الله، دروغ ویلی دی دا اللہ دشمن. ولی دروغ ویلی دی؟ ما تخپل استاز عبی ابن کعب حدیث بیان کرده دی، دا غینه دا معلومی گی چی دا اغا موسی دی چی کم دا بنی اسرائیلو. حدثنا عبدالله ابن عباس وی حدثني ابي ابي ابن كعب، حديث بيان کړی دی مونږ ته ابي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده پیغمبر علیه السلام نه. قال پیغمبر علیه السلام وی قال موسى، قام موسى ادرید موسى خطيبا بيان کون کی فی بني اسرائيل، په بني اسرائيل کې نو بهترین بیان وکړه. تاسو پرون ویلو داده دا بیان دا وجه ندست خلق و سترگ و اوخ که و بیولی زون نرم شو. فقیل له اویلی شده تا ایون ناس عالمو، نن کم یو دا خلق و دیر عالم دی. قال موسی علیه السلام وی انا زیم، فعتب الله علیه نزورن اکلا اللہ پا دا، ولی از لم یرد دا العلم، زکا دا واپس نکا علم الله الیه الله تا، پکارو چه داسه ویلی بیچه الله عالم. و اوحا الیه او وحی اکڑا الله دتا، تصوی چه زمان بلوی علم نشتا، بلا ولی نشتا، عبدون اغلوی علم سوک دی زمان یو بنده دی، من عبادی دا بندگان و زمانه. وی ربا چرتا دی؟ وی بی مجمع البحرین، پا مجمع البحرین که دی، تا تاسو ویلو د فارس او د روم چې کم دریاب یو ځای کیږي دغلته، هو اعلم منکا اغستان ډیر عالم دی. خو دا تاسو ویلو په شریعت کې نهخه، په احکامو د شریعت کې موسی علیه السلام لوی عالم و، دا په دې امور تکوینیو کې. قال موسی علیه السلام وی ای ربی ای زما ربا کیف السبیلو څنګه بی زما لار الیه اغتا زبا اغتا څنګه ورسم. نو قال الله وتوی تاخذ فی تاخذ هوتا تاخذو تبرا واخلی حوتن کب فی مکتلن پیو دغه کی ټوکره کی دا بد ازان سره یو سی مړو. فحیسو ما فقتل هوتا چرتا چتا رک مئی فحیسو ما چرتا کیچی فقتا تا رک الحوتا مئی نفت بیهو بی اغو گورا اغسری گورا. قال رسول پاک وی فخرج موسا اوت موسا ومعه فتاه او دا غسر اخپل خادم مو اخادم سوکو یوشع ابن نون چاگه یوشع ابن نون وما هم الحوتو او دا دی دوارو سر دا غمو کب حتا تردی پوری تلل تلل تلل چه انتهایا ارسی دل دا دوارا ایل سخرتی یو لوی تیگیتا او دا غی سوریو. فنزل نراکشو دا دوارا اندها پنیز دا غی. قال رسول پاک وی فوضع موسا راسهو که خود موسی علیه السلام صرف و ناموده شو. قال سفیان سفیان وی وفی حدیث غیر دخو اغا حدیثو چه عمر روید کی عمر بن دینار، خو پا حدیث که چه پا غیر دا عمر نده نو اغا یعلا ده نو اغا قال دسی وی چه وفی اصل صخرته او پا دا غا ویخ دا تیگی که دا کم زی که شده لو یا تیگا و غرو دا دی پا دی ویخ که عینون چینوه یو چینوه او مشهور پا دی دا چه یقال له الحیات اغیطا عین الحیات وی در جوندی که دو چینه پسیشی چه دا بور پریوزی اگر جوندی کی لا یسیبو من مائیها شیعون نرسی دو بود دینا یوشی یوسیستا الا حییه مگر اغرا جوندی کیگی. فا اصاب الهوتا ارسی دو دی مییتا من ما اتل کل این دو بود دغی چنینا که دیشه دی خادم بچر تا لاس ماس پا کی وینزلی دا لاس ساس کی بی پا دی میی بانی ور پریوتی. نو قالا رسلم وی فتحرکا آداغو خوزید مئی وانسل او اوت من المکتل داغا داغنا تکرین او فدخل البحر او ورنن وط پدریاب. فلم مستيقظ موسى کل چرابیخش موسى علیه السلام قال لفتاه نویویخ دا دستی نا دا چه بیار مزلو که. نو قال لفتاه او یا غخب الخادم تا چه آتی نغا دا انا رورا منگت سبان آریز منگا الآیتا دا آیت تر اخیر پوری وای انا لقینا من سفرنا هازان صبا. قال رسول پاک وی تر دی پوری چه موسی علیہ السلام مزل کو کو کو وره دا علم دون برکت تی نستره که دا او چه دا غا علم نا استاد سبوی دا مدرسی نواری دا اپل و روان شو ناخو خو بیا علم نو نستره شو. ولم یجدین نصب او آغا نو مندل استره والی حتی جاوزا تر دی پوری چه دی تیر شو ما دا حق زینا امی ربی هیچ دا تامر شویو دا غی دا تامر دا دست شویو چه چر تا دن مئی رک شو التبا غسری وی. قال له فتاه یوشو یوش ابن نون انو اوی دا تخپل خادم حضرت یوشع سوت وی وای ارائیتا تخبر را کمال حضرت از اوینا حضرت ماغه وقتی چه منگ ورتو شو الى صخرت اغتی گیتا او غرمم تیرولا فالتا غمیو ارا جواندیشو دریاب تیر توب کری فا انی نسیت الحوتا یقینا ما هیر کمی اغا دمی اغا واقعی را نیر شوا و ما انسانیهو الا شیطان. قال رسول پاک وی فرجا دا دوار واپس را روان شو یا قصانی او تالاشک او فی آثاره ما پا نقش کدم که چه راتلل راتلل فوجدا فی البحر اغا حضرت موسی و توی خادم اغا مئی چه دریاب تا توب کلی نکم زیکی وی سیب دی زیکی فوجدا نو اومند دی دوارو فی البحر پا دریاب که کت تاقی پشاند تاخ نو بایی تاسویلو کن راوی داسی که یه دقس تاخ یو سرنگو ممر الحوت چا غزید تیره دو دا میو فکان نو دا سرنگ للفتا دا دغی خادم دا پار عجبان تعجب تعجب ویم دیتا شناشنا کاروش ولی الحوت او دا چیرینو دا میو دا پار سشو سرابان سوریو. قال رسول پاک وی فلما انتهایا کلچ دا دوارا واپس رو رسیدل الى صخرت ایتی گیتا چی گوری ازا هما پس ناگان دا دوارا ملوشو بی رجلن دیو سری سرا چی گوری دلتا یو سری دی پرون تا سویلیو پزان سادر چولیو دا سادر یو طرف دا سر لاندی کلی دی او بل طرف دا پخو لاندی کلی دی او مسجن پتو بی صوبین پجاما کی فسلم علیه موسا سلام واچو پاغ موسا. قال حضرت خضر و توی و انا بی ارز که سلام دا سنگ دستا پا دزمکا که سلام دلتا خدا خلق پا سلام ملام نپوی که دا تا سنگ واچو. فقال ناغا و توی موسا علیه سلام چه زده دیزه نیم انا موسا زم موسایم وی کم موسا. قال موسا بناوائی قال حضرت خضر و توی چه موسا بن اسرائیل اغا موسا ده بن اسرائیلو. نو قال حضرت موسا علیه السلام و توی نعم او وی سشل را غلیم وی تاسر یو علم ده ده ده بارک را غلیم از داسه و تنوی زمان طالبان شراشی وی دا کتاب را توایا اوزگاری نه نه ده و تا اگه دا استاز دا آدابو چه کم خیال دیگه کهی وی حضرت کستای جازهی زبا تا سر گرزم او تان بزا علم حاصلم هل اتبعو که آیا زستا تابیداری اکم علا انتو علمانی پا دی شرط چه تب خیماتا مم دا حقی نا علمتا چه خودل شویدی تا ترشدن پویا. قاله الخزر نو حضرت خضر و تویا موسی ای موسی پخپل علم باندې مول نی غون شریعت دل در کړی دی انک علی علم یقینا تی په یو لوی علم من علم الله دا علم د الله نه علمک الله چې تعلیم در کړی دی تا ته داغی الله او لا اعلمه او په هغه ټول علم زه نه پوهیږم و انا على علم او زیم پیو علم چا غو موری تکوینی دی من علم الله دا علم دا اللانا علمانی اللہ چه تعلیم را کرده ما تا داغی اللہ لا تعلموه تباغینی علم ما سر زمه نو دیو توی قال دو توی بدا ولنا اتبعو کا زستا تابیداری کما طالبی ما طالب چه دی اغا دا علمو کی. نو قال حضرت خضر و توی خضر چلو فا اینت تبعتنی پا دی شرط کت زما تابیداری که فلا تسالنی تسوال مکو زمان انشه اندسشی ما ندسشی سوال مکو حتی احدس لکم انهو تردی پوری چه زبایان کم تا تا داغین زکرن زکر زبا دیر کارو نکم د ظاهر شریعت نه مغه خلافی خو ته به پا ما باندې اعتراض نه کې، آخر کې به درته بیا د دې ټولو بیان وکړم چې دا مې ځکه وکړو دا مې ځکه وکړو دا مې ولې وکړو. فانطلقا، روان شو دا دواړه، یمشیانې چې تلل، علی الساحل، په غاړه د دریاب چې تلل تلل، فمرت بهما، تیره شو په دې دواړو باندې سفینتونه کشته. دوی ته مطالبه وکړه چې موږ هم درسره سوریږو، وی را سواره شي. چې ورسواره شو، فعرف الخضر، او پیژندل شو حضرت خضر. دی کشته والله او پیژند چې وای دا خو حضرت خضر دی، بزرگ سړی دی. فحملوهم، نو هغوی سواره کړه دوی، فی سفینتهم، په خپله کشته کې، بغیر نول، بغیر د کرینه. نول څه معنی ده؟ یقولو راوی وی چې د نول معنی دا ده چې بغیر اجرین، بغیر د اجر نه. ها فرکی با السفینه تا، سواره شو دا دواړه په کشته کې، چې روانه و کشته چې ګورو. قال رسول الله وی، ووقع عصفور، رال لکی ناستا چنچنه، علی حرف السفینه تی، پا غغاره دا کشته. فغمسا من قاره، نو دن نیک خپل مخوکا البحر پا دریاب که، او پا دی مخوکا که برا واغشتی. فقال الخضر، نووی حضرت خضر، لی موسی، موسی علیه السلام تا، چه زم عالمیم، حضرت تم عالمی، پیغمبری دا پیغمبر علم بیاندازی، خو زما علم و ستا علم دا الله دا علم پا نسبت ما نسنگه دی. ما علمک، ند علم ستا، و علمی و علم زما، و علم الخلائق، او علم دا طول مخلوق، فی علم الله، پا مقابله دا علم دا الله که، الا مقدار ما، مگر پاندازه دا هاگی غم سا حاضر غصفور، چه دن نکره دی چنچنی من قاره، خپل مخوکا او دا ساس که بیرا واقشتی. مالا دا خبری اس کیگی کیگی چه ناگانر دا توپ کرد. حضرت خضر موسی علیه السلام و تا پیکرم ندی. فلم یفجع موسی، خیال نو دا موسی علیه السلام چه ناگانر چه گوری، از امد الخضر و قصدو که حضرت خضر، الى قدوم تبرتا، قدوم تبرتم وی، قدوم دی دغتم وی خا ترخص. فخرق السفینه، نسوره اکلا کشته. فقال له موسى، او یغت موسى علیه السلام، چه دادی سوکلو قومون، دا کشته والا یو قوم دی، حملونا منگه سوارکلو بغیر نولین، بغیر دا اجرنا، او تا عمدتا الى سفینتهم، تا قصدو کداغوی کشته، تفخرقتها، او تا سکلا غسوره اکلا، لتغرق اهلها، چه تغرق کده دی سوار. لقد جئتا شیئن امره، تا راتل لکده یوشی ناشناتا. خیر، فانطلقا، نلتلک مختصر دی بیا غول جواب ورک، اعتراض پیو که شتا پا ما بان اعتراض ولی وکا. فانطلقا، بیا روان شده دوارا، علکه بستخان.